Lazima tuheshimiane leo muhuni nimekutana na teke la vandana. Mpira pass ndo siri ya ushindi na slide kwenye nyasi mechana mkeka wa muhindi. Simliandaa mipango, kandaa migambo, kandaa mitambo na bado mkatoa matango. Sasa kandaa mapango, kandaa mabango. Tasajili ngambo mtacheza chini ya kiwango. Hesabu dali na dozi ndo hii na wapo. Kasongo gari of course kwa maji ya baba. Anitoa nyari wa uza papo, alintupa kwa bahari. Nifilie mbali na rudi na samaki na wapo. Simlikuwa mnakula bati, minakula kigae nyi watoto wa mtawakati ndo napita mjiandae. Eti unaniombea mauti, sibora usalie kunuti. Mtafunja nazi my foot, bado wa mnikuti. Mana goma ni kama goma, nafanya miracle. Wambie wanaochoma, wazidi uva. Mana goma ni kama goma, wambie wanaochoma. Goma ni kama goma, wambie wanaochoma. Wambie joa pili, wafunga geti. Funga geti. Unapita majangili, wafunga geti. Take five now.